בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות אבדה ומציאה הלכה ב'. עניין השבת אבדה קודם יאוש דייקה. א'. על פי המאמר ויאמר השם אל משה קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד וכו', עיין שם עניין תשובה. והיית שם שעל ידי התשובה נעשה בחינת א', כי הבעל תשובה צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב, בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. עסק שמיים זה בחינת נקודה העליונה שעל א', שהיא בחינת כיסא, דמתקסיה לאל המגג שבאלף, בחינת במופלה ממך אל תדרוש וכו'. והציע שאול הנה כזה בחינת נקודה תחתונה. כי עיקר התשובה על ידי דמימה ושתיקה, בחינת דום להשם והתחולל לו. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת נקודה תחתונה, ועל ידי התשובה שהוא בחינת כתר נעשה בחינת נקודה העליונה. ועל ידי הבושה שמתבייש כששומע בזיונו ושותק, שזה עיקר התשובה כנ"ל, על ידי זאת הבושה נעשה הוו שבתוך האלף, שהיא בחינת רקיע כלליות הגוונין. כי על ידי הבושה נשתנה פניו לכמה גוונין וכו', עיין שם כל זה היטב. וכלל העניין כלול בתמונת א' שהוא נקודה העליונה ונקודה התחתונה וו'. והוא בחינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ. להחריד זרעו של עמלק, זה בחינת נקודה תחתונה, בחינת יהושע. ולבנות בית הבחירה זה בחינת נקודה עליונה, בחינת משה, דעת. ולמנות מלך זה בחינת ו' שבתוך א'. כי שלוש מצוות אלו הם בחינת התשובה, עיין שם כל זה בסוף המאמר הנ"ל. ב. וזה בחינת השבת האבדה שהוא בחינת תשובה ממש, בחינת השב תשיבם לאחיך, בחינת תשובה. כי בחינת האבדה זה בחינת והציע שאול, ששם כל הנידחים והנאבדים. ועיקר השבת האבדה הוא דווקא קודם יאוש, זה בחינת והציע שאול אינקה. כי אסור לייאש עצמו חס ושלום, אף אם טעה כסה עובד, כי אין שום יאוש בעולם כלל. וזה עיקר התשובה, כשאינו מייאש עצמו בשום אופן בעולם כלל, אף אם נפל למקום שנפל, אף על פי כן, צריך שידע כי מלוא כל הארץ כבודו. ולקיים והציע שאול הנקה, ולבלי לייאש עצמו כלל. וזה עיקר התשובה. וזה בחינת השבת הוועידה שהוא קודם יאוש דייקה. זה בחינת והציע שאול הנקה, בחינת נקודה התחתונה, שאף על פי שאיבד עבדתו, אינו מייאש עצמו, ומצפה שימצאנו. כי באמת אין שום הוועידה בעולם. וזה, שזוכה למצוא את האבדה, צריך לקיים לא תראה שור אחיך או סיון נידחים והתעלמת וכו'. לכל אבדת אחיך שתאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. לא תוכל להתעלם דייקה. זה בחינת נקודה העליונה דמתקסיה ומתעלמת לאלה וכו'. וצריך לרחם על בעל האבדה לבלי להעלים עין. להתעלם ולהתכסות חס ושלום. כי עיקר תיקון התשובה הוא בבחינת שלוש נקודות הנ"ל. דהיינו לזכות שיאיר הנקודה העליונה בנקודה התחתונה, ועל ידי זה יתקנו כל החטאים וישובו כל האבדות והנידחים למקומן. כי עיקר פגם החטא חס ושלום, הוא שעל ידי החטא נסתלק האור למעלה למעלה ונתעלם חס ושלום. ואזי מתגברים חס ושלום החיצונים באותו הדבר שפגם בו חס ושלום, דהיינו במעט האור והניצוצות שנשארו שם כידוע. ואזי אותו הדבר בבחינת הוועידה ונידח עד ירוחם מן השמיים. וכשזוכין לתשובה, עיקר התיקון שישוב ויעיר ויתגלה האור שנתעלם למעלה, ויעיר האור העליון שהיא בחינת נקודה העליונה בנקודה התחתונה. ועל ידי זה מתחברים ועולים כל הניצוצות הנאבדים ושווים כולם אל הקדושה למקומן. וזהו בחינת השבת אבדה. כי זה שרואה את המציאה הוא בבחינת נקודה העליונה שהוא בחינת משה דעת, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. כי עיניים על שם החוכמה נאמר כמבואר בדבר רבנו זל בכמה מקומות. ועל כן כשרואה את האבדה אסור לו להעלים עין ממנה, כמו שכתוב לא תוכל להתעלם. כי זה עיקר התיקון שבחינת נקודה העליונה לא תתעלם ותתכסה לאל החס ושלום. ועל ידי שהוא מקיים מצווה זו לא תוכל להתעלם, על ידי זה גם למעלה מהירה הנקודה העליונה בנקודה התחתונה. כי המוצא את האבדה, שזכה שתגיע לידו האבדה של חברו, הוא בבחינת נקודה העליונה לגבי חברו וחנל. ובעל האבדה הוא בבחינת נקודה תחתונה, שהוא בחינת והציע שאול ינקע. כי שם כל האבדות והנידחים כנל. וצריך שלא ייאש עצמו שזהו בחינת והציע שאול ינקע כנל. וכשמוצא את האבדה ואינו מעלים עין מן האבדה, ומגביה אותה ומשיבה להעובדה, אזי מאיר בחינת הנקודה העליונה בבחינת הנקודה התחתונה, שזהו בחינת תשובה, בחינת אשב תשיבם לאחיך כנל. והוו שבתוך האלף זה בחינת האבדה עצמה שהוא ממונו של אדם, והממון הוא בחינת כלליות הגוונין, כמבואה בדבר רבנו במקום אחר, שהממון של ישראל הוא בחינת גוונין איליין שכלולין בו עיין שם במקום אחר. וזה בחינת וו שבתוך האלף שהוא בחינת רקיע, כלליות הגוונין, בחינת גוף האבדה שהוא ממונו שבו כלולין גוונין איליין כנל. גם ממון הוא בחינת וו, בחינת ווי העמודים כמובן במקום אחר. וזה בחינת שלוש מצוות הנ"ל להחריד זרעו של עמלק וכו'. כי עמלק היה רודף את מחנה דן. ומחנה דן הוא מאסף לכל המחנות דקדושה. ופרש רש"י שכל מי שהיה עובד דבר היו הם מגביעין וכו'. נמצא שמחנה דן היו משיבין כל האבדות כי הם בחינת מאסף לכל המחנות דקדושה. שכל מה שנאבד ויוצא ונידח מן הקדושה, הם מגביעין ומשיבין למקומו ושורשו. והמלאק היה רודף את מחנה דן דייקה, כי הוא רוצה חס ושלום שישארו אצלו חס ושלום כל האבדות. כי הוא מתגבר על בחינת האבדות דייקה כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. שהם אותן שהיה ענן פולטן, שהם בחינת נאבדים ונידחים מן הקדושה. ועל כן נצטוונו להחריד זרעו של עמלק, ואזי מתגבר מחנה דן, ויכולים להגביע ולהשיב כל האבדות וחנל. נמצא שכריתות זרעו של עמלק הוא בחינת השבת האבדה, כי על ידי זה מתגבר מחנה דן שהיו משיבים כל האבדות כנל. ולבנות בית הבחירה זה בחינת הדעת, בחינת משה, בחינת נקודה העליונה כנל. היינו, בחינת הרואה את המציאה ואינו מעלים עין ממנה וכו' לכנל. שזהו בחינת תארת נקודה העליונה, בחינת בניין בית המקדש. כי עיקר בניין בית המקדש הוא בבחינה זו, להשרות שכינתו בתוכנו. כמו שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל וכו', ולא העלים עיני מהם. כי על ידי בית המקדש וחיליו נמשך כביכול אלוקותו יתברך שהוא נעלם ונכסה מעין כל, ועל ידי בית המקדש וחיליו נתגלה אלוקותו יתברך, שזהו בחינת תארת הנקודה העליונה וכו'. ועל כן שם נתכפרין כל החטאים, כי שם כל התשובות והתיקונים. כי זה עיקר התשובה, כשמאירה נקודה העליונה בנקודה התחתונה, שזהו בחינת התגלות אלוקותו יתברך, ואין נתעלם ונתכסה אור הדעת לגמרי חס ושלום וכנל. ולמנות מלך זה בחינת עשירות, מלכות. שזהו בחינת גוף האבידה שהוא ממונו, בחינת עשירות, מלכות, שהוא בחינת וו שבתוך האלף וכנל. גם, עיקר בחינת השבת אבידה, בחינת תשובה, תלוי במלך ישראל שהוא מנהיג הדור, שהוא בחינת וו כנל. שהוא ממשיך אור נקודה עליונה לנקודה התחתונה. כי הוא צריך להשיב כל האבדות, כמו שכתוב ביחזקאל, שהוכיח את הרועים והמנהיגים, את העובדת, לא ביקשתם וכו'. כי הוא צריך לבקש אחר כל האבדות כנ"ל. ועל כן, דוד המלך עליו השלום נעשה מלך, אחר שהיה רואה את הצון ושומרם מאבדות. על ידי זה זכה להיות מלך, כמו שכתוב, מאחר עלות אביו לראות ביעקב וכו'. כי עיקר בחינת המלך הוא להשיב אבדות ונידחים כנ"ל. ועל כן, תחילת התגלות מלכות ישראל נעשה על ידי מציאת אבידה. כמו שכתוב בשאול, המלך הראשון, ולאתונות העובדות לך וכו', אל תשם אל לבך להם, כי נמצאו, ולמיך כל חמדת ישראל וכו'. כי למנות מלך הוא בבחינת השבת האבידה, כי הוא מבקש אחרי כל האבדות ומחזירם כנ"ל. כי הוא ממשיך אור הנקודה העליונה לנקודה התחתונה כנ"ל. ועל כן נצטווה שאול המלך מיד להחריד זרעו של עמלק וכנ"ל. ג. וזה בחינת פורים, בחינת מרדכי ואסתר. כי המן עמלק ביקש לאבד את כל היהודים. כי עיקר הכנעת עמלק הוא על ידי מלכות הרשעה. דהיינו מלך ישראל שנצטווה להחריד זרעו כנ"ל. אבל על ידי מלכות של אומות העולם הוא מתגבר חס ושלום. ועל כן היו אז ישראל בסכנה גדולה אשר לא הייתה כזאת. כי עמלק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל. אך תמיד היה רוצה להתגבר בעת שהיו ישראל מלכים. דהיינו בימי משה רבנו שהיו ישראל במעלה עליונה והיו מתגברים נגדו. וכן בימי שאול המלך התגברו ישראל עליו והכניעו אותו. אך עכשיו רצה להתגבר בימי מלכות הרשעה, בימי אחשוורוש מלך אקום. ועל כן התגברותו אז היה בתוקף גדול אשר לא הייתה כזאת. כי לא די שלא היה מלך ישראל להכניעו, אף גם להפך התגבר ביותר על ידי מלך אקום. ועל כן היה מתגבר מאוד ורצה לאבד וכו'. ועל כן הפיל פור בירח שמת בו משה, שהוא בחינת נקודה עליונה. כי כשנקודה עליונה מהירה בנקודה התחתונה, אזי נחרט זרעו של עמלק וכנ"ל. ועל כן, רצה להתגבר חס ושלום בעת שנסתלק משה, שזו בחינת התעלמות נקודה עליונה חס ושלום. ועשה השם יתברך עמנו ניסים ונפלאות על ידי מרדכי ואסתר, שהם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה. ואסתר, שהוא בחינת נקודה תחתונה, נלקחה אל המלך אחשוורוש, זה בחינת והציע שאול אינקה, בחינת ומלכותו בכל משלה. שבחינת אסתר, בחינת נקודה תחתונה, נכנסת ומסתתרת אפילו במלכות הרשעה, בבחינת והציע שאול אינקה, להכניעם ולהשפילם. כי אסתר הצדקת הייתה מוצאת אותו ידבח ומתדבקת בו ידבח אפילו כשנלקחה אליו. וכמו שאמרו רבותינו זל, שבשעה שנכנסה לביתו שהיה מלא גילולים, נסתלקה ממנה שכינה, והייתה צועקת אלי אלי למה עזבתני וכו'. ועל ידי זה בעצמו מצאה אותו ידבח גם שם, בבחינת והציע שאול אינקה. כי במקומות הללו כשמבקשים ומחפשים אחריו ידבח, על ידי זה בעצמו מתדבקים בו יותר כמובן במקום אחר. ועל כן, על ידי אסתר שנלקחה אל המלך אחשוורוש, שזהו בחינת והציע שאול אינקה, על ידי זה נחרט המן עמלק. כי עיקר קריטות זרעו של עמלק הוא על ידי בחינת נקודה תחתונה, בחינת והציע שאול אינקה כנ"ל. ומרדכי יושב בשער המלך, והיה משגיח עליה, כמו שפרש רש"י, המזרזה והמרמזה וכו'. היינו, כי מרדכי שהוא נקודה עליונה, לא היה מעלים עין ממנה, והיה מאיר נקודה עליונה בנקודה התחתונה. וזה בחינת אין אסתר מגדת וכו', זה בחינת דמימה ושתיקה, בחינת דום להשם וכו', כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, שזהו בחינת נקודה התחתונה. כי קודם התיקון אסור לדבר, כי הדיבור מקשר כל העולמות, הוא מקשר וממשיך אור נקודה עליונה לנקודה התחתונה כידוע. ועל כן, קודם התיקון אסור לדבר שלא להמשיך להם חס ושלום עוד אור יותר חס ושלום. ועל כן צריכים לדום ולשתוק בחינת דום להשם, בחינת אין אסתר מגדת, בחינת נעלמתי דומיה החשיתי וכו'. וזה בחינת מה שאמרה אסתר, וכאשר עבדתי, עבדתי, בחינת אבידה הכנל. ועל כן, מתחילה ביטלו בני אמן את בניין בית המקדש, שהוא בחינת תארת נקודה עליונה בנקודה תחתונה וכנל. ועל ידי מרדכי ואסתר, בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, נחרט זרעו של המלאק ונתווספו גרים, כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. שזהו בחינת השבת הוידה, כי הגרים הם מבחינת הטוב שנפל ונאבד ביניהם, עד שזוכין שישוב הוידה למקומה. דלת. וזה בחינת שלוש מצוות של פורים, שמחה ומשתה וכו', ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. שמחה ומשתה זה בחינת נקודה עליונה ששם מקור השמחה והחדווה, בחינת בת גוואי שאין עצבות שם, רק עוז וחדווה ושמחה. וזה בחינת משתה, בחינת שכרות של פורים שצריך להשתקר עד אלוידה וכו'. כי צריך לשמוח ולהשתכר בפורים עד שיעלה לבחינת נקודה עליונה ששם הוא בחינת דלא ידע. בחינת במופלה ממך אל תדרוש ובמחוסה ממך אל תחקור וכו'. משלוח מנות איש לרעהו זה בחינת וו, כלליות הגוונין, בחינת ישראל אשר בך את פער, שהם כלולים מגוונין סגין. וצריכים בפורים לכלול זה בזה ולשלוח מנות איש לרעהו כדי שיקללו זה בזה. ואזי הגוון שיש בכל אחד מישראל נכלל בחברו, ונכללין הגוונין זה בזה, בחינת הוו, כלליות הגוונין כנל. ומתנות לאביונים זה בחינת נקודה התחתונה, שהוא בחינת עני ואביון. וצריך להעיר בה על ידי מתנות לאביונים צדקה כידוע. וקריאת המגילה שהוא בחינת אמיתה של תורה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, זה כלל כל השלוש בחינות הנ"ל, כי התורה כלולה מכולם. ועל ידי הדיבור שמספרים הנס בקריאת המגילה, על ידי זה נתקשרים ונכללים כל הבחינות הנ"ל, כי הדיבור מקשר נקודה עליונה בנקודה התחתונה כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. כי התורה כלולה מכל השלוש נקודות הנ"ל. כי התורה כלולה מבחינת משה ויהושע, שהם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כידוע, וזה בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, וזה בחינת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, כי נקודה עליונה מהירה בנקודה התחתונה, והתורה בעצמה היא בחינת וו, כמובן במקום אחר, כי הלוחות אורכן וו וכו'. וזה בחינת זאת התורה אדם, כי לית אדם ולא א', היינו שלוש נקודות הנ"ל, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת אחרש ואלפך חוכמה, כי על ידי הדמימה והשתיקה, בחינת דום להשם, בחינת אין אסתר מגדת, על ידי זה עיקר התשובה, ומיר הנקודה העליונה, בחינת חוכמה ודעת, ונשלם בחינת א' כנ"ל. וזהו אחרש ואלפך חוכמה. והמגילה היא בחינת תורה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק דברי שלום ואמת וכו'. וזה בחינת שלוש ברכות שמברכין על המגילה. אשר קידשנו במצוותיו, זה בחינת חוכמה שנקרא קודש כידוע, זה בחינת נקודה עליונה. שעשה ניסים זה בחינת וו, כי ניסים הם בחינת וו. וזה לשון נס, קלונס, בחינת וו. שהחיינו וכו' לזמן הזה, זה בחינת נקודה התחתונה ששם סדר הזמנים, כי היא כלולה מכל ה-28 עיתים, כידוע, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.